A večeras ne samo da pokušavamo govoriti o Allahovom imenu Al-Khaliq, nego ćemo pokušati, inša Allah, živjeti sa tim imenom večeras i od večeras, inša Allah, pa nadalje. Al-Khaliq znači stvoritelj. To je jedno od Allahovih imena. Allah je sebe tim imenom nazvao. A mi smo rekli da niko od njegovih stvorenja nema pravo da sebe nazove imenom kojim je sebe nazvao Allah Dželešanu. Slobodno možete reći, onaj ko može nešto da stvori, to je Bog. Boga treba obožavati. Mi znamo da Allah sve stvara. Međutim, da li je pred tom pojavom stvaranja, nekada zaigralo naše srce? Da li smo se možda nekada, dok griješimo, postidili pred Halikom, stvoriteljom? Jedemo hranu koju je on stvorio, pa se onda osilimo, pa odemo, pa griješimo na njegovoj zemlji, pod njegovim nebom. A on nas hrani, a on nas stvorio, on nam stvorio organe kojima griješimo. Jesmo li nekada dok o stvoritelju i njegovim stvorenjima osjetili potrebu da pred tim stvoriteljom padnemo na seždu? Spoznati stvoritelja možemo na dva načina. Prva spoznaja je da spoznamo da postoji stvoritelj. To je da shvatimo da ništa nije nastalo samo od sebe, nego da je to neko stvorio. To znaju i kršćani, i jevreji, i budisti. Svi priznaju da je Bog stvorio svemir, da je Bog stvorio čovjeka. Međutim, mi muslimani moramo to znati još na jedan drugačiji način. Mi treba da, kad to spoznamo, da zavolimo stvoritelja. Da se stidimo pred njim. Da budemo pred njim iskrušeni. Jer stojiš pred njegovim svemirom, pa kad vidiš koliki je, kako je ogroman, to je njegovo stvorenje. A ima veće stvorenje od svemira, od cijelog svemira ima veće stvorenje. Stojiš pred stvoriteljem, Allahom Dželešanu, i govoriš Allahu Ekbar. Govoriš Allah je najveći, a je li Allah tebi u životu najveći? Malo postaviš sebi to pitanje, pa o tom razmišliš. Mnogi imaju veći položaj nego Allah, pa Allah interes vjere koji on objavio, tako lahko prodaju. A ovamo govore Allahu Ekber, subhanallah. Ali svjesni da imamo stvoritelja. Kada Allah Želešanhu govori o idoklonicima iz vremena Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, on kaže وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. Ako ih upitaš ko je stvorio nebesa i zemlju, oni će reći lajekulun Allah, lajekulun Allah, reći Allah. Zor poklonici kažu da Allah stvorio nebesa i zemlju? Mi to treba da osjetimo. Da osjetimo pred kakvom veličinom mi stojimo. U suri Az-Zumar Allah Želešanu kaže Allahu khaliku kulli şey, wa huwa ala kulli şeyin vakil. Allah je i on upravlja svim. Ništa ne postoji, a da nema svog stvoritelja. Sve ima svog stvoritelja. Allah Želešanu pita u suri Ar-Ra'd, Em dja'alu lillahi šuraka'a halaku ke halqihi, fe tešabehel halku alaihim. Zar oni koji su Allahu učinili ravnim, smatraju stvoriteljima koji mogu stvarati kao što Allah stvara. Kulillahu haliku kulliši, reci, Allah sve stvara. I danas je izazov stvaranja otvoren. Svima je ponuđeno gdje budemo stvoriti. Stvori bilo šta stvori. Ali pazite, stvoriti nešto znači ničega napraviti nešto. Ljudi ovaj izraz pogrešno shvataju. A ona je tamo naslikao slip, kaže stvorio stvaralac. Ne uzbila je dala. Stvoriti znači iz ništa napraviti nešto. A to samo Allah može i niko drugi. Kad govorimo o Allahovom stvaranju, u arapskom postoji tri izraza koji su nerazdvojeni od pojma stvaranje. U suri Al-Hašr Allah Želešanu kaže Huvallahu al-Halikul Bari'u al-Musawiru al-Haliku al-Bari'u al-Musawir. On je Allah, tvorac, halik, stvoritelj, al-Bari, onaj koji iz ničega stvara, al-Musawir, onaj koji svemu daje oblik. Tako nam govorio Allah. A ovu el-bari koji iz ničeg stvara. El-bari u stvari znači priti stvorenje sa svim što mu treba da opstane i sa svim uslovima u njemu izvan njega. Dakle, potpuno stvorenje, to znači el-bari onaj koji daje lik svemu. Sad smo imali ajet na kjamu lejlu, fa ahsena suvara. On vas je stvorio, pa je lijepo vam likove dao. U suri Al-Atin imate istu. Ajet. Je Allah Želešanu kada je najljepši lik dao čovjeku. Pazite. Allah nas je stvorio. I dok nas je stvarao, malo vratite unazad pa vidite šta smo bili. Od čega nas je stvorio? Od čega nas je Allah stvorio? Od kapljice koja bi da ostane 3 minute van. Od djelića kapljice koji se golim okom ne vidi, Allah je stvorio nas. Gdje je tu meso? Gdje su kosti? Gdje su živci? A pogledajte, nema greške. Šeća pokreći oko. Jedan kad malo oslabi, oko ode u stranu. Vi znate, imaju brisači, pa treba i vodu dovesti da malo opratimo. Sve čovjek kopira Allahovo stvaranje. Allah stvara originala, a čovjek kopira sam. Eto i tu je kopirao Allahovo stvaranje. Vidjet da ima oko podmazivanje. Kad upadne mušca, automatski ne treba dugo pritisati u auta. Automatski dolazi informacija, odlazi da je nešto palo u oku, da treba tu intervencija, automatski se počne lučiti. Tečnost koja dezinfektuje, jel? To i pokušava izbaciti strano tijelo. Šta mislite, samo taj mali otvor gdje izlazi ta tečnost, da on zakaži? Šta mislite da stalno počne curit? Koliko bi upala, koliko bi se tu kupilo prljavštine, bakterija, kako bi obolilo oko? Ama to se gotovo u očima ne vidi. Toliko je to sitno. Ali sve funkcioniše. I ni jedna ćelija od tolikih milijardi ćelija nije pogriješila posla kud ne treba, nego svaka je došla na svoje mjesto. Ko je dovede tu da bude u oku, ko je ono dovede da bude tamo u ključima, kolike su to blagodati, sve nam to Allah Dželešanuhu stvara. Sve onako kako to treba čovjek. Pogledajte malo oko svoje. Kako je građeno. Ovo je tvrdi dio, a ono tamo u udubini. Šta mi je ovdje na vrhu? Glavi. Pa svi bi poizbijali oči. Nego ovo je tvrdi dio, treba zaštiti oko. Hoće Allah da mi vidimo. Hoće Allah da mi vidimo. I smjestio je to tamo gdje treba, tamo gdje je najbolji. Allah Dželešanuhu nekad stvori čovjeka toliko strašnog da ga ne smijemo gledati. Da nam pokaže šta je u stanju stvoriti. Da bi mi, kao što nas je poslanik naučio, odmah Allahu zahvali i rekli, ja Rabbi, hvala ti kad si me lijepo stvorio, kad me nisi učinio manjkavim kao što si učinio ovog svog roba. Allah nas stvara. Iz čega? Kako nas stvara? Kul Allahu khaliqu kulli shay. Reci Allah stvara sve. Ovo shay, riječ shay, sve. Obuhvata sve. Riječ sve obuhvata sve. Nema ništa što nije stvorio Allah. Sve što je stvoreno, stvorio je Allah Dželešan. Allah Dželešan nas posjeća. Posjeća na naš početak, pa kaže u suri Al-Insan, hel eta ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Zar je to davno bilo kad čovjek nije bio ni pomena vrijedan? Skoro nije nas bilo. Pa smo onda bili, znate šta? A nije bilo vrijedno da se spomeni to što smo mi nekad bili. Pa Allah Dželešanuhu nas onda stvara i daje nam lijep lik. A ako se vratimo malo još dalje, pa da vidimo prva stvorenja koja Allah stvorio. Ako malo razmislimo o, recimo, svemir, o kursu, o aršu, o prvom Allahovom stvorenju, ako malo razmislimo o tim veličinama, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi sallam, inna awwala ma khalaqa al-khaliq khalaqa al-qalam fa qala lahu. Prvo što je stvoritelj stvorio je pero, pa rekao uktub, piši. A pero pita, wa madha aktub ya rabbi, a šta će pisat gospodar? Uktub maqadir al-khalaiq ila yawm al-qiyamah, piši sudbine stvorenja sve do dana sudnjeg. Sve zapisano. I Allah Dželešanuhu nas stvara iz, jel znate čega? Ali u tom malom dijelu koji se očima ne vidi, sve zapisano. Tamo pohranjeni čipovi u memoriji, sve ima, sve je zabilježeno kako će biti. U onom malom žiru, jel, koji padne u zemlju pa iz njega nigne hrast, zapisano je sve. Koliko će, kakav je taj hrast, koliko će živjet, ne može iz njega nikom buku, jel da, jer zapisano drugi kod ima, ima kodu, ima, to je sve memorisano, sve je to u ovoj knjizi Allahovoj, u Levhil Mahfuzu, prvo Allahom znanju, zatim u toj knjizi, zatim Allah Dželešanu u taj dio, u tu sjemenku, Allah Dželešanu unese sve podatke i ti posiješ, nikad ne može iz lubence nikn tikva, jer Allah je odredio šta će nim. Subhanallah, Allah stvara. Interesantno je, Allah stvara sve originale. Pogledajte čovjek. Slika, i na kraju se počne ponavljati. Sam počne stisati iste slike. A Allah Dželešanuhu otkad stvara? Od Adama alejhis salama do danas ne možete naći među živim i među mrtvim ljudima da postoje ljudi sa istim jabucama na prstima. Dva čovjeka da postoje. Da pamet. Jer Allah stvara uvijek originale. Zatim, Allah Dželešanuhu stvara bez kalupa, ne kao kalup. U fabrici, da bi ono nešto odlivo, da bi nešto moraš imati kalup, Allah Dželešanuhu stvara bez toga. Zatim, čovjek kopira pticu, vidio kako Allah stvorio pticu, morao izvući dinamiku, zrak, šupljinu, kostiju, pa napravio avion, napravio letelicu. Ali niste nikad čuli da se okotio avion, pa napravio drugu, a ptice se rađaju, reprodukuju, jer Allah tako hoće. Allah stvara mudro, lijepo, skladno. Pa čovjek vidi oko, malo ga izvučuju pa napravi kameru. To su vrijedne kopije. To su kopije. Allah pravi originale. Sve, od prvog do posljednjeg stvorenja, svaki čovjek je za sebe priča. I u svaku, za svakog čovjeka ima tačno zapisana sudbina. Allah Đelešanuh je naš stvoritelj. Jeste li svjesni te pojave, stvaranje? Mi kažemo, Allah Đelešanuh stvorio je Adama alejhiselama bez oca i bez majke. Tako je. Kur'an o tome govori, poslanik o tome govori. Allah Đelešanuh je stvorio Havu od muškarca bez žene, od rebra Adama alejhiselama. Allah i to može. Allah Đelešanuh je stvorio Isa alejhiselama od majke bez oca. Allah i to može. Dao nam primjer da vidimo da to Allah Đelešanuh sve može. Allah Đelešanuh nas, sve nas, stvara od oca i od majke. Allah i to može. I kažemo, ono su muđize. Zapamte, i ovo je muđiza. To kako smo mi stvoreni i to da smo mi stvoreni, to je muđiza. To je čudo. I mi dobivamo dijete, gotov proizvod. Dobiješ gotov proizvod. Ode u bolnicu, ode i kaže, maša Allah, rodilo se i ti sav sretan. Umjesto da padneš Allahu na seždu. Da kažeš, ja rabi, ti si to stvorio, pa mu ništa ne fali, ja rabi. Ja rabi, ti si to lijepo, skladno uredio sve. Pa ima oči, vidi. Moglo je da nema. Pa ima novice, pa ima ruci. Alhamdulillah. Pa to je bilo stvarano. To je prije 9 mjeseci bilo ništa, kapljica bila. Pa onda prošlo jedno vrijeme, pa uča krvi. Pa onda prošlo malo vremena, pa kažu, e sad naziru se noge, naziru se ruke. Pa onda stvara mozak, pa stvara krvotok, pa stvara na koza, pa stvara na pljuća. Subhanallah, ne možemo brojati sve što ima. Kad bi ja i ti trebalo sad napišem spisak šta sve treba tom djetetu, pogriješili bi. Ostala bi neka ta jezda. Jer čovjek ne zna šta u njemu sve ima, ali Allah sve to stavi na svoje mjesto i ti dobiješ gotovo. Zaboraviš da to dijete ima svog stvoritelja. Zaboraviš da ga on hranio, tamo ti nisi mogu hraniti otvoriti. Zaboravljaš da to dijete ima stvoritelja koji mu dao, koji ga hrani i njega i tebe, sve to zaboraviš. A kako je divno živjeti sa Allahovim imenima. Kako je divno znat da imamo ono ko se pobrinu da nas ovako lijepo i slavno stvori. Zapamte, život je ljepši. Imaš se na koga osloniti. Pogledajte kako ima veliki stvorenja Allah Želešanu. Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ne sema u ula fis sema i thanije illa ke halkatin fis sahra. Prvo nebo u odnosu na drugo nebo je kao jedna mala halka, znači to je halka od lanca ona, koja se baci u pustinju. Nebo je drugo veće od ovog prvog, u pustinju u odnosu na halku jednu. Ko mali prsten kad baci u pustinju. Ona sa nije tu se sa niseti illa ke halkatin fi sahra. A treće nebo je veće od drugu kao isti omjer, kao kad baciju, kaže, jednu halku u ogromnu pustinju. Ona sa li se firabija i onda poslanik nabraja treće veće, četvrto veće od trećeg, peto od četvrtog i tako dalje. I sve isti omjeri, zapamtite. Subhanallah. I onda na kraju وَمَسَّابِعَتُ فِي الْكُرْسِيِ. A onda sedmo nebo u odnosu na kursije kao jedna mala halka koja se bati u pustinju. وَمَا الْكُرْسِيُ فِي الْعَرْشِ إِلَّا كِحَلْكَةٍ فِي الصَّحْرَى. A kurs u odnosu na Allahov arš je kao jedna mala halka koja se bati u pustinju. Sad izgubiš prstin u pustinji. Pa sad sa stanju pustinja na nebo očima. I samo tamo je ima tvoj prstin bačen. Eto, pogledajte šta je taj prsten u odnosu na pustinju. La ilaha illallah. Svemir u odnosu na Allahov arš je kao mala prašica bila. A Allah je iznad tog arša. A jednog dana doći će vrijeme kad će Allah Đelešanuhu was-samawati inna Allaha yawma khalaqa as-samawati wal-arda. Doći vrijeme kad će Allah Đelešanuhu uzijeti nebesa i smotati svoju desnu ruku i ko papir. Ko smo mi na tim nebesima? a čovjek se prsi i busa. Busa i misli da je neko nešto. A zemlja na kojoj živi je praška u sebi. Koja se ne vidi i volim toliko. Zatim imamo meleke, koji su ogromni. Pogledajte za meleka Džibrila što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ra'aytu Džibrila ala suratihi. Vidio sam Džibrila u njegovom stvarnom liku. Lahu sittu mi'e dženah. Ima 600 krila. Iza nefabaha je suddul ufu. Kad raširi krila, zatvori nebo. Wa iza nefabaha tenasara anha lu'lu'u al jakut. I kad raširi krila, kaže, skriva ti spada lu'lu'u jakut. To su dragulji. Zatim Allahov poslanik govori sallallahu alejhi ve sellem, a hadis bilježi Abu Davud, o jednom drugom meleku. Kaže: "Uzine li en uhaddisa an malakin min hamalati al-ars." Dozvoljeno mi je da vam nešto kažem o meleku, o jednom od meleka koji nosi Allahov arš. Ma bayna shahmati uzunihi, od njegovog mehkog dijela uha ila atiqihi, do njegovog tu seba umijam, je kao kad bi išao 700 putovao. Jedan melek. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَ اِذِنْ سَمَانِيَ. A arš gospodara tvoga nosće na danu sudnjem, nosće 8 meleka. Ne možemo mi te veličine. Ne možemo mi razumjeti potpunosti značenje Allahovog imena Halik. Ali možemo osjetiti strahu da shvatimo pred kim stojimo. Svaki dan stvara, ne umori se. U nama sami samo Allah zna koliko će li ja. Svaki dan umri i drugi se rodi. Subhana. Ma yaskutu min warakatin illa ya'lamuha, list u šumi ne može otpasti da Allah ne zna. Cijeli svemir on održava. O svemu vodi računa. I ne umara se. I završit ćemo s jednim hadisom da vidite da Allah voli svoja stvorenja. Allah svoja stvorenja voli. Stvorio nas, pobrinuo se da sve imamo što nam treba i voli svoja stvorenja. Da ne voli svoja stvorenja, ne bi nam poslao poslanike, ne bi nam poslao objave, mi bi sigurno zalutali i sve bi nas bacio u džehennem. Ali voli nas, hoće da nas uputi, hoće da nam kaže gdje je pravi put, gdje je njegova milost. Pogledajte, ma min jeumin, kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, illa wa yasta'zinu bahru rabbah, nema dana kad more ne uputi do svome gospodaru. Ja Rab, izan li en adrika ibn Adem, fa innehu ekele rizkak va abelja gajrek. Gospodaru, dozvoli mi da potopim sina Ademovog, jede obskrbu koju si mu ti dao, a drugog obožava. Mora moli, a mi mislimo, idemo preko mora, ne zna more ništa. Idemo pored one piste, ne zna pista ništa. Hodamo po zemlji, mislimo to je mrtva priroda. Ama bolan, mrtvi su mnogi ljudi od zemlje kojom hodaju. Ako je srce mrtvo, to je mrtvac koji hoda, još hoda. Ali to je mrtvac, pravi mrtvac. Fetaku se malatu, ja Rab, onda nebo svaki dan moli Allah, nebesa moli Allah, ja Rab, iza li en akbika alabni Adem, fa innehu ekele rizkaku va abada gajrek. Gospodaru, dozvoli mi da padne na onog sina Ademovog, da ga ubijem, jede hranu koju smo ti dao, a obožava drugu. I nebo moli. I mora moli. U atakuru Arbu ja rabbi ikada li en akterja ibne Adem fa innehu ekele rizka va abede bajre iz zemlja svaki dan moli ja rabbi, dozvoli mi da prokutam sina Ademovog, jede hranu koju smo ti dao, a drugog obožava. Nemojte vidjeti da je to teško. Yeah. daje